Slavă ție, Hristos, Dumnezeu de nedeltă noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie Mărturisitor, ale Sfântului Mucenic Antinoghen și a celor dinpreună cu dânsa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celor întruși Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pândole tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miliește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purăla și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă Dumnezeu ne-a zidit pe noi, fiecare cu identitatea sa, cu înțelepciunea sau simplitatea sa, toți oamenii bat la poarta vieții. Copilul declanșează ieșirea în lume și nu mama. Puiul din ou, el bate cu ciocul în acea coajă care îl desparte de restul lumii. Pune un efort și iese în lume, bate la poarta vieții. Dacă aceasta este o viață materială, efemeră, care nimeni nu a putut-o sfida, oricine ar fi fost sub soare, și din istorie am văzut cât s-au petrecut, cu atât mai mult și noi putem să conștientizăm că suntem oameni trecători, oameni muritori, oameni care trebuie să învățăm că de fapt omul în complexitatea lui, cum l-a zidit Dumnezeu, nu este numai pentru aici. Un om gospodar niciodată nu-și face un lucru de mare preț doar pentru o zi sau două, ci îl face să dureze, dacă se poate, toată generația lui. Cu atât mai mult putem să înțelegem că Dumnezeu, ceea ce a investit în om, chip și asemănarea lui, și l-a nobilat cu puterea de a moșteni împărăția lui, omul nu se termină aici. Nu este doar această carcasă aici pe pământ trecătoare. El trebuie să bată la poarta vieții celelalte. Care aceea, dacă asta este trecătoare, cealaltă este veșnică. Așadar, viața nu este decât o plutire pe spatele mării, fiind într-o corabie. Corabie trupul, în corabie pasagerul este sufletul. Mare este viața. Ea stă liniștită când nu bate vântul sau alte fenomene nu o tulbură, dar ea are rostul ei, îi face bine acea tulburare fiindcă se ventilează asemenea copacilor bătuți de vânt. Acestea fiind zise, și valurile și vânturile care vin peste corabia vieții noastre trebuie să le conștientizăm că sunt benefice pentru noi. Vedem copaci mici și copaci mari. Ceia care sunt mari nu au scăpat din crâncenarea cu viața din furtunile care i-au bătut. Le-au rupt crengile, dar fiind poftitori de viață, nu au cedat. I-a sluțit uraganul, dar el a câștigat, fiindcă rămânând în picioare, devine mai puternic, a luat o lecție de viață, pe unde, dacă va rămâne înțelept, nu va mai trece sau va mai ocoli pașii aceia. În schimb, din acea încrâncenare cu moartea, copacul își întărește rădăcinile și are hrană mai multă. Așa să înțelegem și ispitele care vin în viața omului. Ele sunt cu rânduiala lui Dumnezeu, cum spunea apostolul Pavel, că nevoie este să vină ispite peste voi, ca cei virtuoși întăriți să se arate în lume, ca niște puternici, că au rezistat. Dragi credincioși, îi vedem pe apostoli în corabie. După ce am făcut Mântuitorul minunea de duminica trecută, că a hrănit 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și copii cu 5 pâini și 2 pești, a plecat din acel loc slobozind noroadele și i-a lăsat special pe ucenici în mijlocul mării, iar el noaptea s-a dus să se roage în munte singur. Noaptea a venit furtună pe mare, s-a învăluit corabia lor de acele valuri aducătoare de moarte, iar ei s-au văzut neputincioși. Asemenea unui matelot care se încrâncenează cu moartea, fiindcă își dă examenul pe viață și pe moarte, așa erau și ei. Îl doreau pe Domnul care i-a desfătat cu atâtea minuni. Și când erau la sfârșitul puterilor lor carnale, în a patra streajă a nopții, a venit Domnul pe acea mare învolburată, pășea pe valuri. S-au cutremurat. În puterea nopții i-au conturat cumva chipul Domnului, dar ziceau că e o nălucă. Când și-au dat consimțământul că este Domnul și le-a răspuns, eu sunt, nu sunt o nălucă. Petru din corabie, arzând de credință, prin credință de Dumnezeu, a spus, Doamne, dacă Tu plutești pe apă, poruncește să vin și eu pe apă la Tine. Că în corabie nu aveau o plută, cum au de obicei corăbierii. Așa i-a dictat mintea și credința lui. Poruncește-mi să vin și eu la tine pe apă. Iubiți credincioși, din toate cuvintele cu care ne-am ospătat fiecare duhovnicește, v-am pus în temă cum să citiți Sfânta Scriptură. Ea nu se citește beletristic, este de o sensibilitate atât de puternică, încât că și un articol, dacă nu este pus, sau chiar o virgulă, deja schimbă enunțul acelei fraze. Aici apostolul nu zice din trufie, Doamne, dăm să merg pe apă, ci a zis, poruncește să vin la tine pe apă, că nu avea altă posibilitate și să noate de la corabie până la Domnul cu greu era. Deci acest lucru atât de sensibil pus în Sfânta Scriptură arată dragostea din apostolul Petru. Și totodată dragoste care era răsărită din credința ce o purta către Domnul. N-am altă posibilitate, Doamne, dacă te văd pe tine că tu plutești, eu am credință că tu ești. Și i-a dat Dumnezeu puterea, a coborât ca un copil, asemenea lui Zaheu, din care s-a urcat în dud să-l vadă pe Domnul. A făcut pași pe apă, a văzut minunea, trupul nu se scufundă să se nece după legile firii. Când s-a apropiat de Domnul, s-a temut puțin de un val care a venit peste el și dădea să se nece. Atunci a strigat cu credința care o avea în adâncul sufletului lui: Doamne, mântuiește-mă că pierd! Și atunci Domnul întinde mâna și ridică puțin credinciosule. Nu l-a mustrat din alt motiv. S-a îndoit că poate nu ajunge până la Domnul, văzând minunea că pășea pe apă. Dragi credincioși, corabia este pământul, mare este viața. A patra streajă, când a venit Domnul la ucenici, este sfârșitul prorociilor. Sfinții părinți au catalogat viața creștinească până la Hristos în patru etape. Prima a fost așezământul dat lui Avram, începătorul poporului mesianic. Prima streajă. A doua streajă era legea dată lui Moise pentru conduita poporului iudeu, lege care în mare parte a rămas și în noul Israel în creștinism. A treia streajă era pleiada prorocilor, care a vegheat poporul mesianic și mereu îi reechilibra din căderile în care se duceau datorită păcatelor. Și în a patra streajă, spre dimineață, a venit Mântuitorul întrupat din Fecioara Maria. Așadar, iată că cel ce crede în Domnul întrupat și îl cheamă în ajutor, dar cu toată credința, nu cum facem noi doar din buze, acela se și împărtășește din darurile lui. Tot ce facem noi în viața noastră, facem datorită urmării unui sentiment frumos și nobil, după lucru pe care îl faci, frumos mă refer. Cu atât mai mult lucrurile care le facem noi în viață, dacă le facem datorită credinței în Hristos și a prețuirii Lui, atunci și El, care nu uită niciodată pe semănă Lui, am putea să spunem după întrupare, că noi suntem frații Lui, îi urmărește cu binețe și acolo unde este necesar mustră ca să nu mai greșești. Dragi credincioși, cum ne urmărește Dumnezeu în bunătatea Lui și cum nu uită niciodată și vine în ajutor? Ca să prindem aceste lucruri frumoase, plăcute, de o gingășie cutremurătoare, în care aș vrea să fiți legănați și frățiile voastre în creșterea sufletului, mă voi întoarce la câteva pilde să vedeți cum au călătorit pe spatele acestei mări învolburate unii oameni. Spune istoria că în Alexandria, fastuoasa cetate a lumii antice, era un bijutier și într-o zi, fiind creștin el, s-a tulburat apa vieții lui că, venind la atelierul lui o femeie pătimașă, a pus ochii pe el și i-a cerut ostentativ să cadă, iar el a stat, a gândit cum să facă acest lucru că sunt creștin și a spus: lasă-mă un pic să mă duc în camera cealaltă, să mă gândesc. Și fiind focul atât de puternic în trup, adică valurile atât de puternici erau încât că el dădea să se nece, a ajuns la acest discernământ: decât să mi se întâmple ceva păgubos sufletește și să mor sufletește, mai bine sting focul din trup scoțându-mi în ochi. A făcut lucru. Spun aceste lucruri întâmplate în istoria creștină, dragi credincioși. Poate niște urechi surde la zilele de astăzi, cât de păguboasă este lumea, din punct de vedere a bunului simț, aș putea să spun, nu a pazei unei morale creștinești. Și poate cu greu pricepe acest gest care l-a făcut acel om. Dar fiindcă l-a făcut cu durere să-și stingă focul, dragi credincioși, Dumnezeu nu l-a uitat. Viața și-a continuat în aceeași grijă care a avut-o pentru sufletul lui. Fiindcă Alexandru era stăpânit atunci de islamici, venind un guvernator nebun peste creștini, ca să-și bată joc de creștinii de atunci, au spus așa: băi, voi credeți într-un Hristos al vostru și nu în Mahomed al nostru. Dumnezeu vostru v-a spus că dacă veți zice muntelui, mută-te în mare, se va face după credința voastră. Și spunând acest lucru episcopului, episcopul a intrat la griji. Cu nebunul nu te poți juca niciodată, că i-a pus condiție guvernatorul. Ori faceți această minune și vă las liberi creștini, ori dacă nu, vă tai capul la toți. Episcopul care a primit această veste era în grea încurcătură. S-a tot gândit, s-a sfătuit cu cei mai buni credincioși și a venit unul din mulțime și a spus: este unul aici în Alexandria, foarte bun creștin. El are multă credință, să-l aducem pe el și să se roage. S-a dus la el, la acel argintar, l-a adus în mulțime și când s-a rugat lui Dumnezeu, într-adevăr, un munte s-a dislocat, nu fiindcă s-a răsturnat în mare, nu fiindcă ar fi fost cu tremur, la credința lui. Și a făcut cum s-a așezat muntele, s-a făcut inundație în Alexandria, că acum și turcii se rugau islamicii să se mute muntele înapoi. Lucruri adevărate și multe, iubiți credincioși, fapte din acestea întâmplate în lume sunt consemnate în istorii, dar istoriile acum sunt modificate, sunt mutilate, din cauza că cei care au stăpânire peste tot ce este scris astăzi și peste mass media nu au nevoie ca să arate lumii minunile care le-a făcut Dumnezeu în antichitate și până ieri, chiar și astăzi. Mediatizează toate nebuniile, dar acele minuni sunt trecute în subsidiar doar dacă are cineva acces vreodată să se împărtășească din frumusețea lor. Totul se pune pe seama naturii, după cum vedem că sunt oamenii împuiați la minte cu fel de fel de idei nocive și mârșave necreștinești. Deci iată acel om din Alexandria, pentru faptul că el a făcut un gest în apărarea creștinismului, cât dar i-a dat Dumnezeu. Să mergem în altă casă. A fost cândva un vameș. Vameșii de obicei au fost niște oameni hrăpăreți. Erau în mâna lor trecătorii granițelor. Și bineînțeles, fiind și tânăr, pătimaș. Dar acesta de care spun era creștin. În una din zilele vieții sale, când se meargă la casa lui, dă peste o femeie înlăcrimată. El, fiind om, a gândit că e o nouă achiziție pentru el și voia ca să cadă în păcat. Dar ea, când a fost dusă, în acea cameră, a suspinat din adâncul sufletului și a spus: o mie ticăloasă care m-am pierdut și cu sufletul și cu trupul. Acel suspin din adâncul sufletului așa a pătruns în sufletul acelui vameș care deja și el era în război, încât că l-a determinat să-i întrebe motivația acestei dureri, iar ea spune: eu sunt o creștină, soțul meu era negustor. Înăcându-se corabia, l-au arestat și este în temniță, fiindcă n-a putut să plătească datoria. El nu era vinovat, era riscul cărăușiei pe spatele mării. Iar ea, simțindu-se așa de singură și cu soțul acolo că trebuia să-i plătească datoria, nu știa ce să mai facă și în ultima instanță a recurs la acest lucru. Dar vedeți, frățile voastre, pașii omului cum se adună în viață. Că dacă din început pornești cu frică de Dumnezeu, te apără și Dumnezeu. Și atunci el își vine în firea lui creștinească acel vame și zice: dar cât îți trebuie ție să-ți întregești familia și să fii fericită? 5 litri de aur, cum era atunci măsura. Bine, fiindcă am, în numele lui Hristos, te voi apăra, te voi lăsa liberă și îți voi da acest aur. Lucru cu care și-a împlinit bucuria vieții ei. Viața a curs înainte. Păcatul nu s-a săvârșit. Hristos era în mijlocul și a unui și a altuia. Vine vremea peste ani când acel vameș, datorită unor culpe de-a lui, a ajuns în închisoare și și-a așteptat sentința să-i se taie capul de către împărat. Frică groaznică pe sufletul lui. Și într-o noapte, în vis, îi vine o doamnă cu un chip frumos și blând. Dar ce faci tu aici? Doamnă, ce să fac? Îmi aștept moartea, că e posibil mâine să mi se taie capul de către împărat. Ai vrea ca să te salvezi? Dacă ai putere, cum n-aș vrea? Bine, roagă-te lui Dumnezeu și vedem ce vom face. Peste câteva zile îl aduce pe acest întemnițat la împărat. Îl chestionează împăratul și el vede lângă împărat pe acea doamnă. Și atunci l-a eliberat împăratul și l-a repus în cinsta care a avut-o. După libertatea lui îi vine doamna în vis și spune: mă recunoști? Nu te recunosc, doamnă, dar îți mulțumesc că m-ai salvat. Te-am văzut lângă împărat când m-ai eliberat din închisoare și m-ai iertat de la moarte. Eu sunt femeia pe care tu ai miluit-o și nu ți-ai bătut joc. Atunci, de demult, iată, iubiți credincioși, ce înseamnă să treci peste valurile vieții ca un prinț, să te luți. Cred că nu este om în viață care să nu înfrunte furtunile vieții ale mării, dar temni este să te lupți cu valurile și mai ales dacă te lupți în numele lui Hristos, atunci și Dumnezeu te ajută. Dacă îi ajută Dumnezeu pe păgâni, dar pe creștini, cum nu îi ajută? Oare i-ar uita vreodată? Un mare cuvios cândva, zicându-și în minte, oare îl mai fi cineva virtuos pe pământ? Și vine glas și spune: du-te în casa cu tare și ai să vezi lucru pe care îl face. În casa aceea cine era trimis de îngeri? Erau două femei, două familii, oameni obișnuiți. Dar acel pusnic, încât că a fost trimis de îngeri ca să vadă oameni mai virtuoși decât el, fără numai că și-a dat seama că ceva este frumos în casa aceea. Și spune așa, în numele lui Hristos, voi dacă sunteți creștine, spuneți-mi ce viață aveți voi. Iar el i-au spus, în numele lui Hristos, noi suntem două femei de rând, căsătorite cu familii, suntem cumnate, dar ne închinăm cât putem, facem milostenie. În schimb, ceea ce putem să spunem, niciodată noi nu ne-am certat. Și aceea era eticheta vieții lor creștinești, pentru care și Dumnezeu a poruncit îngerul să-l trimită pe acest cuvios să vadă om virtuos pe pământ. A mers ca o pasăre din creangă în creangă să ne desfătăm din pildele oamenilor, ca de acolo, ca o albină harnică, trăgând nectarul, să ne hrănim și noi sufletește. Și noi avem în viață multe iubiți credincioși, dar dacă l-ai pe Dumnezeu în mijloc, în sufletul tău, este imposibil să nu te ajute, cum l-a ajutat pe Sfântul Apostol Petru, dar cerând ajutorul, Doamne, mântuiește-mă că pierd. Cine este atât de puternic să n-aibă ajutor de la Dumnezeu, fără numai un nebun? Dar aceia au pierit ca un câine în marginea cetății, înfometat și umilit. Așadar, iubiți credincioși, aceste valuri ale vieții, care se interpun între limanul liniștii și locul unde plutește corabia vieții noastre, sunt bune peste oameni. Ele te întăresc dacă le treci cu demnitate și mai ales în numele lui Dumnezeu. Așa poate crește un creștin bun. De ce Hristos a zidit creștinismul în smerenie? Cel mai puternic om de pe pământ este creștinul care este smerit, nu depinde de nimic carnal. Sunt Ioan Gură de Aur, patriarh al Constantinopolului, care discuta direct cu împăratul și a avut demnitatea că s-a certat cu împărăteasa. Motivul cerții care era? Că ținea partea unei văduve nedreptățită de hrăpăreața împărăteasă. Dar iată, dragi credincioși, a suferit supliciul exilului. Și cât de frumos a scris ultima scrisoare fratelui lui Chiriac. Dacă vor să-mi ia bogățiile, împărăteasa și ceilalți, să vină să caute dacă găsește ceva. Gol am venit pe lume, gol mă duc dincolo. Ce să-ți ia? În schimb, dacă era cu palate și cu fel de fel de bijuterii după care largă oamenii, bineînțeles că făcea mofturile împărătesei. Dacă mă vor duce în temniță, mă vor da leilor, mă vor herăstrui, îi am pe prorocii dinaintea mea, cu adevărat un bărbat care a apărat credința și care după moartea a străbătut cerurile și șade în fața Sfintei Treimi. Din acest motiv creștinul este cel mai puternic, fiindcă cei care sapă biserica lui Hristos în inima omului nu are de ce să se agațe. Vin cu mica pildă care am mai spus-o când a făcut schimbarea calendarului în 24. Sfântul Gricherie s-a sfătuit cu vreo 30 de preoți de acolo și au jurat în fața icoanei Maicii Domnului cu sânge să nu se despartă de credința adevărată, împărtășind papismul. Toți au făcut jurământuri, dar câți au rămas? Că în momentul când a intrat securitatea și a spus, dacă nu vei zice ca noi, îți vom lua casa din cutare loc, îți vom lua pământurile, bogățiile, toți au cedat. Vedeți, dragi credincioși, Când ești agățat de cele carnale și ești șantajat de oamenii nedreptăților, deja ajungi la compromis, scoțând în piață cel mai frumos dar cu care te-a nobilat Dumnezeu, purpura, hlamida creștinească, și o vin și pe aceea. Ceea ce se face în ziua de astăzi, tot tezaurul creștinesc care este îmbrăcat, cum spune la troparul Sfântul Sfinților Mucenici, în porfiră și vison, cu sângiirile Sfinților s-a îmbrăcat mireasa lui Hristos. Aceasta este scoasă și dată la vânzare celor mai puturoși și scurcați negustori să-și bată joc de ea. Dacă vedem persoana în sine cât de scumpă este, adică noi oamenii, și ții la ea, la caracterul tău și te lupți ca să-l păstrezi totuși într-o noblețe, cu atât mai mult merită a te lupta pentru noblețea de creștin care este de neprețuit sub soare și nimeni nu poate să o echivaleze cu tot aurul din lume. Ne-am plimbat prin aceste pilde frumoase pentru mine, pentru unii nu mă interesează cât de apetisante sunt duhovnicește, dar le-am spus cu suflet că și noi îmbrăcăm aceste haine în pașii vieții noastre când decide Dumnezeu. Dacă aceia așa frumos au călătorit pe aceste valuri, să merită de la aceia să învățăm cum să navigăm pe aceste valuri tulburate. Hristos e lângă noi. Călătorește pe aceste valuri. Atât ați cere, mântuiește-mă, Doamne, că pierd, cum a zis apostolul. Iar el, întinzând calda-i mână dumnezeiască, merită să-i dăm din toată ființa noastră slavă și cinste, nu numai acum, în vecea mine.